सदा दे है तू कहाँ छान आया एक जमीन है और नौ के नौ आसमान अकेला मैं तेरे बिना बेलिया बेलिया मैं खोया खोया तेरे बिना ख्वाब है तेरा आंखों में तेरा चेहरा है आजा आगोश में आजा अकेला मैं तेरे बिना इश्क की एक भारी बोरी को उठा कर मैं हाँप जाता हूँ यही तो है अदा तेरी जिस पर फिदा हुई हूँ मैं आजा आगोश में आजा अकेला मैं तेरे